Ascultați Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz. Bună ziua, Manu! Bună ziua, bun găsit la jurnal. Unii interlopi din Caracal ar fi fost protejați de polițiști, acuză Remus Rădoi, administratorul unor firme de pază din oraș. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Am asistat la o discuție, de fapt, unul din polițiști mi-a reprodus cum înainte de o descindere la un infractor acasă, domnul Mira Nicolae îl înștiințase pe acel infractor că urmează să aibă loc perchiziția. 42.000 de permise de conducere au fost reținute în acest sezon estival, cu 20% mai multe decât anul trecut. Dintre acestea, 6.600 au fost reținute pentru consumul de alcool și conducere sub influența alcoolului. Numirea lui Adrian Zuckerman, ambasador al Statelor Unite în România, a fost amânată din cauza unor acuzații de hărțuire sexuală. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată prognoza meteo. La această oră plouă izolat la deal, la munte, în Transilvania și pe litoral. Astăzi vremea va fi răcoroasă și se așteaptă ploi la munte, mai ales în Carpații meridional și de curbură, precum și în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Maximele vor fi între 19 grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în lunca Dunării. La această oră, în capitală, sunt 23 de grade și cer variabil. Spre seară sunt posibile ploi slabe. Maxima va fi de 27 de grade. Ascultați știrea momentului. Acum la Europa FM. Începem așadar cu o informație de ultim moment. În Maramureș, pe Valea Vaserului, un vagon al Mocăniței a deraiat din nou. O echipă a Salvamont Maramureș, formația Vișeu, anunță că a plecat către acea zonă în urma unui apel la 112 care reclama că un vagon al Mocăniței ar fi deraiat la kilometrul 8. Nu se cunosc deocamdată alte detalii și pompierii au pornit spre Valea Vaserului. Sâmbăta trecută, locomotiva Mocăniței a deraiat în aceeași zonă, iar 12 persoane au ajuns la spital rănite. În trenul de linie îngustă se aflau atunci aproximativ 200 de oameni. Vom reveni cu amănunte, acum continuăm jurnalul. Este anchetă la poliția din Vrancea după ce o polițistă care a preluat un apel de la 112 i-ar fi spus unei tinere că nu are echipaje disponibile pentru a o ajuta. Fata a sesizat că este șicanată în trafic de o mașină care a staționat apoi în fața casei ei și în care se aflau mai mulți bărbați. Fata a cerut ajutor la 112. Liliana Nicolae ne spune ce s-a întâmplat. Polițista care a preluat cazul i-a spus tinerei că nu are echipaje disponibile și că polițiștii sunt în alte misiuni. Există varianta să dureze jumătate de oră, există varianta să dureze 2, 3 sau 4 ore, nu știu când vor termina. Spre finalul discuției însă, polițista a ridicat tonul și i-a închis telefonul tinerei. Domnișoară, să nu credeți că ei au treabă, altă treabă în afară de munca de poliție. Sunt la un caz unde cineva era amenințat cu un cuțit că va fi omorât, da? Adică trebuie toate echipajele. Toate acolo. Toate echipajele. Toate, doamnă, v-am dat exemplu doar de unul. Asta e legea. În acest caz ar fi fost mai multe apeluri telefonice și în discuție ar fi intervenit la un moment dat și un bărbat care s-a recomandat a fi tatăl fetei. Acesta i-ar fi pus mai multe întrebări operatoarei în timp ce înregistra discuția. Liderul Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarnă, susține că polițista care a vorbit la telefon nu a făcut altceva decât să spună adevărul în ceea ce privește lipsa de personal cu care se confruntă instituția. Nu avem echipaje la dispoziție ca să trimitem să soluționăm acea speță. Sigur că totul e bine cât e bine, când nu se întâmplă două, trei evenimente în același timp. Și atunci dirijăm un echipaj spre toate acele evenimente. În momentul în care avem două, trei simultan, avem realitatea asta cruntă. Așa s-a întâmplat și la Caracal. Nu avem oameni, nu avem mașini, nu avem ce ne trebuie ca să soluționăm problemele. Noi plătim taxe și impozite și așteptăm. Dar între impozitul pe care cetățeanul plătește și soluția finală, avem veriga politică, care a gestionat de cele mai multe ori fraudulent acești bani. Și acum avem rezultatele care sunt scoase în evidență de complexitatea și de multitudinea acestor cazuri. Că dacă nu erau, nimeni nu știa că suntem într-o moțiurile din asta. Pe de altă parte, polițiștii din Caracal îi sprijină pe interlopii din zonă și chiar îi anunță înainte de descinderi, a declarat astăzi Remus Rădoi, zis Codiță, administratorul unor firme de pază din oraș. El este cel care, la care a apelat inițial fostul adjunct al IPJ Olt, Nicolae Alexe, pentru a afla unde este sechestrată Alexandra. Codiță a reluat acuzațiile la adresa lui Nicolae Mirea, fostul șef al poliției Caracal, demis în urma mediatizării scandalului crimelor din oraș. El va fi audiat astăzi ca martor la sediul poliției. Cel puțin în două dăți, unul din șefii poliției Caracal a sunat telefonic unul din membrii grupării și l-au informat cu privire la informațiile pe care eu le dăteam în cadrul unor anchete. Într-o altă situație, un domn de la Dicot a fost sunat de membru unui clan și i-a confirmat că într-adevăr un dosar în lucru la Dicot, lucru care vă dați seama, trebuia să fie strict secret. Am asistat la o discuție, de fapt unul din polițiști mi-a reprodus cum înainte de o descindere la un infractor acasă, domnul Mira Nicolae îl înștiințase pe acel infractor că urmează să aibă loc percheziția. Oricine ar putea intra fără mandat într-o locuință dacă există suspiciuni că viața unei persoane este în pericol sau că aceasta a fost răpită. Iată ce prevede un proiect de lege depus în Parlament de senatoarea PSD de Olt, Siminica Mira. În proiect mai sunt prevăzute pedepse mai mari pentru mai multe infracțiuni. Laura Dori explică. Proiectul de lege a fost depus în Senat. În propunere, oricine poate intra fără mandat de percheziție într-o locuință dacă o persoană este în pericol sau dacă a fost răpită. De asemenea, în proiect, infractorii condamnați la închisoare pe viață pot ieși condiționat abia după 20 de ani, dacă nu sunt considerați periculoși și dacă nu au fost condamnați pentru omor. În propunere, se vor pedepse mai mari și pentru răpire, între 2 și 8 ani de închisoare, și cei care amenință prin telefon vor putea primi între o lună și 2 ani de detenție, iar cei care obligă persoane la muncă forțată ar putea ispăși între 2 și 5 ani de închisoare, se mai arată în proiectul de lege. Chiar și cei care pretind favoruri sexuale în schimbul unor beneficii la locul de muncă ar putea fi amendați sau ar putea primi între 6 luni și 2 ani de închisoare. Este ancheta la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației, după ce pe Facebook au apărut fotografii cu un bătrân care ar fi fost bătut chiar în unitatea de primiri urgențe. Omul are vânătăi pe braț, spate și la față. Bărbatul de 78 de ani nu a făcut încă plângere, dar polițiștii s-au sesizat din oficiu, transmite Mica Șvab. Cea care a postat pe Facebook pozele cu bătrânul bătut este nepoata acestuia. Femeia spune că bărbatul ar fi fost agresat chiar la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal din Sighetul Marmației, pe motiv că ar fi apelat prea des la serviciile instituției spitalicești. Bătrânul a fost luat cu ambulanța de acasă în cursul zilei de marți, 13 august, la solicitarea lui și dus la secția de psihiatrie, unde se pare că a fost internat de peste 30 de ori. Când nepoata lui l-a vizitat, l-a găsit plin de vânătăi pe față și pe corp, iar medicii i-ar fi răspuns că în această stare a ajuns la unitatea medicală. Polițiștii s-au sesizat din oficiu în acest caz și au stat de vorbă cu bărbatul, care afirmă că ar fi fost nopit în bătaie de un brancardier în timp ce se afla în spital. Oamenii legii i-au explicat că poate să depună plângere pentru a putea deschide dosar penal, dar deocamdată acesta nu a dorit să facă sesizare. Managerul spitalului din Sighetul Marmației, Dan Dunca, ne-a declarat că a fost deschisă o anchetă, fiind constituită o comisie de cercetare internă pentru a se stabili dacă cele spuse de bătrân se confirmă. De asemenea, un medic legist va evalua fotografiile deoarece echimozele profunde nu puteau apărea atât de repede. Mai mult, întreg personalul medical va fi audiat. Mica Șvab, Europa FM. Până acum, în acest sezon estival, polițiștii au dat, începând din luna iunie, peste 400.000 de amenzi. Dintre acestea, 140.000 au vizat depășirea vitezei legale. Au fost reținute 42.000 de permise de conducere, a anunțat la Mamaia purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Georgian Drăgan. În perioada sezonului estival, lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la aproximativ 212.000 de evenimente și au aplicat aproximativ 600.000 de sancțiuni contravenționale. Tot în această perioadă, pentru siguranța rutieră, polițiștii au constatat 8.500 de infracțiuni și au aplicat 440.000 de sancțiuni contravenționale, dintre care 143.000 au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale. Tot în perioada sezonului estival au fost reținute 42.000 de permise de conducere, cu 20% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea, 6.600 au fost reținute pentru consumul de alcool și conducere sub influența alcoolului. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă a fost așteptată la Iași de câțiva protestatari care au afișat un banner inscripționat PSD atâta știe să ne țină în sărăcie. Oamenii au strigat hoții și criminali. Hoților! Hoții! Hoților! Criminalilor, distrugeți România, la pușcărie cu voi, mei! La pușcărie, oaților! Cu tot neamul vostru! Dăncilă! Premierul Viorica Dăncilă participă la ședința Comitetului Executiv Județean al PSD Iași, după care urmează să aibă o întâlnire cu primarii. Șefa guvernului s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții unor organizații de la Iași care promovează construcția autostrăzii A8. În altă ordine de idei, numirea lui Adrian Zuckerman, propus de Donald Trump pentru funcția de ambasador în România, a fost amânată din cauza unor acuzații de hărțuire sexuală. Potrivit unui document oficial, Adrian Zuckerman a fost dat în judecată de fosta sa secretară de la o firmă de avocatură la care era partener. Femeia și-ar fi retras însă acuzațiile după ce a primit o sumă de bani nespecificată. Are detalii Sonia Teodoriu. Comisia de Politică Externă a Senatului Statelor Unite a decis în luna iulie să amâne numirea lui Adrian Zuckerman ca ambasador în România. Motivul acestei tergiversări este scos la iveală de un document oficial al Comisiei, în care se specifică că în cazul unor acuzații atât de grave, Senatul American trebuie să mai facă o analiză de etică în ceea ce privește trecutul candidatului înainte de a lua o decizie. Senatorii au cerut administrației de la Washington să facă verificări suplimentare pentru Zuckerman prin intermediul Serviciului de Securitate Diplomatică. Adrian Zuckerman, emigrat din România la vârsta de 10 ani, a fost dat în judecată în 2008 pentru hărțuire sexuală de către secretara sa de la o firmă de avocatură unde el era partener. Femeia l-a acuzat pe Zuckerman că a obligat-o să se uite la fotografii cu femei dezbrăcate și că îi cerea detalii despre viața personală și sfaturi pentru întâlniri amoroase. Ea a retras acuzațiile după ce a primit bani. Nu se știe exact suma. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, jucătorii lui FCSB și-au recăpătat încrederea după ce au ajuns în play-off-ul Europa League. Vicecampioana României a trecut la limită de Mladá Boleslav. După remiza albă din prima manșă, roșialbaștrii s-au impus cu 1-0 în Cehia, gol marcat de Panțăru în minutele de prelungire ale partidei. FCSB a pus astfel capăt unei serii de 5 meciuri fără victorie, iar capitanul Florinel Coman e convins că echipa va juca din ce în ce mai bine, mai ales că vor reveni în curând și jucătorii accidentați. FCSB va lupta pentru accederea în grupele Europa League cu portughezii de la Vitoria Guimaraes. Amintim, Universitatea Craiova s-a oprit în schimb în turul 3 preliminar, a remizat aseară 1-1 la AEK Atena după ce săptămâna trecută grecii s-au impus cu 2-0 în Bănie. A jucat incredibil, spune Simona Halep, după înfrângerea cu Madison Keys, în urma căreia a fost eliminată în optimile turneului de la Cincinnati. Simona crede că jucătoarea americană a fost foarte puternică, în timp ce ea a avut un start lent și a luptat să revină, dar nu a găsit suficiente resurse pentru a câștiga. În plus, încă simte dureri după accidentarea din cauza căreia a abandonat săptămâna trecută la Toronto. Halep a pierdut primul set la 1, a egalat 6-3, însă Keys s-a impus în cele din urmă cu 7-5 în decisiv, după mai bine de 2 ore de joc. În urma acestei înfrângeri, Simona pierde 480 de puncte în clasamentul mondial, dar va rămâne pe locul 4 WTA și după turneul de la Cincinnati. 13 și 12 minute, Jurnalul de Prânz Europa FM se oprește aici, înapoi acum la Alex Grecu în Europa Express. Mulțumim, Manu, pentru Jurnalul de Prânz Europa FM. Ora aceasta vom asculta Craig David. Alături de Sting, Rise and Fall, vom asculta de asemenea Stole the Show. Kygo și Parson James și vom asculta Snow Patrol Chasing Cars. If I lay here, if I just lay... Ora vom începe în schimb, așa cum am promis, alături de Robbie Williams, Supreme. Alex Grecu sunt eu, te salut, am pregătit pentru tine cea mai bună muzică de ieri și de astăzi. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive?